سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية نمبر 222. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. تدي زينا وسوم نمبر حكم أو قانون ذكر كي أول نمبر قانون مغويلة دي چه كور مشر با خرچ کئی کنجوس بخیل بنئی زان نہ باشم فڑق نہ جوڑئی کله چې دا مجاهد جوړیږي نو هغه د فارم دا شروط دی چې هغه با مال لګئی. دویم نمبر د کور سربراه د کور مشر با شجاع او بهادری بے غیرت دل بنئی اسنه چې خزی به حکم چلئی خزی به د ماته دی کور ټول بچی کشران بتیری بهادر بئی. دریم نمبر حکم احترام بقید اوقات مقدسه او دا هاغه زایونو چې هغه مقدس زایونه دي دا غي به احترام کوي. سلورم نمبر قانون چې د کور مشر با شرابی او جوارګر بنئی اسنه چې د شراب سکی جواری کوي دا به د کور مشری سو چلئی. پنځم نمبر حکم د کور مشر با د یتیم خیال ساتي خپل کور کې یتیم دی دا غي به خیال کوي. گاون محلہ کی دے داغی با خیال ذاتی کم محلہ کی کم کور کی دے تین خیال نہ ذات رہ کی ناغ محلہ بے خیر و بے برکت ای. اشپاگم نمبر حکم چی دا کور مشر باق پلزان لا بچی لا رور لا مشرک خز ناخلی نبا خور او لور مشرک لورکی. وز دا دے زائنا وم نمبر حکم آغا دا دے چی پا کور کی با مسئلہ دا حیز مشر با دا مسئلہ بیانی خپلی خزی تا خپل بچو تا که پخفل نشی نو خپل کور والا تا با مسئلہ بیانی آغا بے نور زنانو تاوی که بیان نکڑا نو دا قیامت پا ورز با دا زنانه برا لگی او دا خپل خاون به دا گریوان ننیولی تا ما تا ولی پوی نراکولا التی بیا زما استا دا فارد دلیل او ثبوت دا نجوڑی گی جز خبر نوما زان با دی خبرولی کنا. نو دا دی زینا اوم نمبر قانون اوم نمبر حکم چی نهی دا افعال ممنوعونا دا غزین منشا چی اللہ منکڑی اغزی تا مورزا حیز حیز وی بیماری تا لبزی معنی دا جمع کلیشوی وینی تا وی. علماء کرام ذکر کئی چی دا حیز دا دا کم وقت نشرو شوی دے. یو روایت کی رازی چی دا آدم علیہ الصلات و سلام بی بی حوا ابی آغی هم دا بیماری وا سوکو تا جامی وی سوکو تا بیماری وی تا آغی وقت ندار روان دا او سوک وی چینا دا بن اسرائیلو کی دا آغا وقت ندا شروع شوی دا آغا سنگا چی بن اسرائیل با منزل با سڑی او زنانه طولی رات دی نفدی کی ایو جنی و آغی دا لرگی سندل پک بکلی و آغا به تفاول یارانه دیواله سر شروع کلی و نو پساد جون شو نو آغا موسی علیه صلات و سلام زمانه و غالبن الله رب العزت پا خزو باندی بیماری شروع کلا دا سو جنا چی دا زنانا جماعتونو تا دیری نرازی نو دی وجنا پسادات بلک کم شی نو دا آغا وقنا دا خزو بیماری شروع شوا اقل مده آغا دری ورزی دا او زیاده سی زیاده مده آغا لس ورزی دا سو علمای کرام ذکر کئی چی آغا پینزل لس ورزی دا غور قول داده چی کم مده دری ورزی دا زیاده مده لس ورزی دا دا لس ورزو نه بیماری زیاده شوان و آغی تا استحازه وی آغا حیز نده او دا وین دا دا سو وجه نرازی علمای کرام ذکر کئی چی دی زنانا که چی کم رحم ده پختو کی و تا چی زوزاد وی دیتا دا دی طول بدن نا دا سخا وین را جمع کی دا پا مثال دا یو منگی ده دا سی نیق پور تا پروتی دیتا یو یو ساس که این را جمع کی نو دا چی کل ڈک شی پینزی شوردی یا شپگی شوردی یا شل وردی دا چی کل ڈک شی دا الٹا شی قدرتی طور دا الٹا شی نو دا زنانا بیماری را سٹارٹ شی دا سخا مردہ رئی نوزی نو دا زنانا عدد دا با کتلے کی گی دا چا دری وردی دا چا سلور پینزی شپگ وو هر سمر مقدار وو عدد دا یو زنانا وو وردی وو او یو امیش دیسی رالا چی پاغی که زیاد شو نو آغا با بیماری نی آغی تا استحازه وی آغا دا چی رگونا نرم چی رگونا وش لیگی دا آغی نا تک سرائی دا حیز وینه چی کم دا آغا تک تورا تیزا بی نو چی کلا سرائی نراشتار شوا نو دیکی دا بلان بی پا دی باندی منزون فرز دی بلا مسئله پا کی واورا دا کمی زنانا باری که مسئلی دی بیادوی دی ما پی خوب آیات کی تفصیل خده نو چی کلا زنانا دا ماسپخین منزه واخده دو بجه دا ماسپخین موز قضا کی گی تا دی بیماری بنده شوا پاوکم دو بجه نو دا با کپا دی تیم که وی کزل لام بم غسل کوما نو دا بیماری بیر ترستاتی گی خیر دی دا اوزر دا وجه نا صبر دیو کی خو ماسپخین دا دی دا بند وینه بنده شوی دا نو پا دی باندی دا ماسپخین منزه قزار راولن شته دا غمونز پی پرشو بیا چی کلا ماخوستن منز دی ماخوستن منزه تیم کی آغا فا کشوا نو دا دی منزه قضا پیشته پرز براولی خو سنت بینشته و ویتر لازمی دی ویتر بور سر هم راوڑی داغی قضا پی همشتی دا نا چیوی زنانا بیماری بندشوی دا او دا لام بینا پا دی کور کی دا اللہ تعالی پا سادات رازی پریشانه نیو پا دی کور کی رازی کما کور کی سڑی باندی غسل آوخته دی دا زر نلام بی نو پا دی کور کی خیرون و برکتون دی کور نتختی پا دی کور باندی با پریشانه نی رازی کم سڑی چی دا غواری چی زدی تقوادار جوړ شما نو آغا دی کله پی غسل واوڑی نو داریک دی پاسی او غسل دیو کی پدا غٹیم کی اللہ با پدا کی تقوا پیدا کی نو فرمائی ویسألونک عن المحیض تفوس کستانا اے پیغمبرا فبارد حیض کی قل ورتو یا اے پیغمبرا ہوا ازل دا گندے دا گندگی دا آسینا پا دی ٹیم کی تا چرتا میلاو شی ورسرا یہودیانو بسی چلکاو یہودیانو کم زنانا باندی با بیماری راغلا یا دا جہالت پا دور کی نو آغا زنانا سر بے خوراک پری خودو ناس تا پاس تا بے ورسرا پری خودا خلقو بتی ټول اعتزال وکو. نسوارا نسوارا اغا گڑ وڈ دی اغا اوار ولی دا نگوری چی دا بیماری دا او کدا سپا دا اغا ایست نگوری. اللہ رب العزت ماو تعالی فرق و سپا دین را کرے دے. نو فرمائی ہوا ازن دا گندے فاتزل النساء فی المحیض تاسو زان بچ ساتے دا زنانونا فجما کی پہیز کی دہیز شروع شو نزان وساتا خیر دے سملاستے ور سرشی گپ شپ لگوا حجیما بنکے داغین اللہ تعالی منع کرے. ولا تقربوهن تاسو منیز دیکی گئی دیوتا حتا یتہرنا تردی پوری چی دیو فاکشی فیزا تطہرنا او کل چی دیو خی پاکشی نو آل ور سرا ملاوی گا. س مطلب دریو رزونا دریو رزی بیماری وا او بیا پاکشوا نو دی سو پوری نمبری نئی نو تور سر ملاوی دینشی زیادہ سے زیادہ مدا حقا لسو رزی دا لسو رزی زیادہ سے زیادہ مدا دا نو چی لسو رزی نا آخوا دا پاکشوا نو بیا دینی دراتلو سا امکان نشت دے نو بیا خیر دے جما کوا خود دری ورزو نروس تا پاکشوا لنبلی نی نو نشی ورسر میلاوی دے. نو فرمائی فاتو هننا تاسرات لکوی دیتا من حیثو امرکم اللہ دا کم زین چی تاسو تا اللہ تعالی حکم کرے دے دا کم زین چی اللہ تا تا حکم کرے دے آغا زین رازا انا شیعتم سنگا چی ستاسو خوخی روافز حقوی دا دین مراد سی شے دے انا این شیعتم دا کم طرفنا چی تاسو رازی نا نا دا انا نا مراد کیفا دے سنگا و مستقبلتن مقامخ رازا و مدبرتن شانا و راکعتن و ساجدتن و جالستن هر طرفنا راتلیشی اتیان کولیشی خو مرکز او مخرج با یوی حکمت واورا. مثال پتور ساده پختو کی واورا د پاکستان مرکز اسلام آباد دے نو دے دتا پا هر طرف راتلیشی پیخور لاہور پیسل آباد دا هر طرف نراجے بلزے کی با قیام نکے ستا مرکز با اسلام آبادی حکمت واورا. اول نمبر حکمت اللہ فرمائی ازن دا گندے دا دینا زان وساتا. دویم نمبر دا وجود طاقت پیوی نکی چی کل داغی نوی نروان شوا داغی طاقت او شہوت بنوی نو دا ظلم دے. یو طرف تا آغا شہوت ختم دے بل طرف تا شہوت دے نو دا ظلم دے نیز دینشی اللہ فرمائی. دریم نمبر نفرت پیدا کی گی پدے سرا بدبوزی مثال پتور سملگری ناز دی پا مجلس کی نو آسی نو چی تا مرگری تا تکلیف ورا سے سنگا چی تالا مثال پتاور بات در غلے دین مجلس کی بنا چے آسی نو چی نور مرگرو تا تکلیف ورا سی مرگری تا با تکلیف نو ورکے نو دا غا شانتی دامستا مرگری دے آگی تا تکلیف مو ورکوا نپرت پا دے سرا پیدا کی گی طبیعت خرابی گی. دا جہاد تعلق دا دے سرا سنگا دے آکار مکوا چی ملگرے ستان خپا کی گی پاگے بندے اگر کاغا جائزی اگر کاغا جائز ولی نہیں خواغا کار مکوا. بل حکمت دا دے چی دا لیوانو دا زناورو پشانتی کار مکوا چی خپل شوق پرکے اگا زناور او لیوان دا شانتی کار کئی. مطلب دا چی صرف دا خزی سر گپ شپ او مینہ محبت پا دے مکوا چی تا دے یو کار تاڑاولی نا نا. اللہ فرمائی چی کلا دے باندی بیماری راغلا نو تا تے اتزال وکا گپ شپ ور سر لگوا ستا گپ شپ پا دے نیت باندی نہیں چی صرف دے یو دا غطا جی سوچی نا نا. او نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چی ہر لہو آغا باطل دا ہر تماشا ہر لوب کول آغا باطل دا وہ صرف خاون دا خپری خجی سر چی کم گپ شپ لگئی لوبی کئی نو آغا بالکل جائز دی. او دا شانتی ماخستان نروستا دا قران درس کول حدیث و درس کول یا ملمر غلی دا غیسره گپ شپ لگاول شي او دا خپل کور والا سره دین علاوه نوری خبری مکروه دی او مجاهد سره هغه خپل اثر لوبي کول شي دا دین علاوه نوری ټولی هغه ممنوع دی او ته چې کلا دا دین ایت بانی مو ارزا جز اخپل شوق پر کومنا نا نیت دا صحیح اولاد کوا دا نیک اولاد چی اللہ رب العزتا مالا نیک اولاد راکی لکه یو مولا دے او دا آغا یو زوی دے او دیر انتہائی شیطان دے هر طرف نا آغا تا با اعتراضون رات لد دی مولا دا وجینا دی بچی دا وجینا مولای سے بوئی وای زما زوی دی ټیک دا ما اتیان کړی دی خپلې بیبی ته په هغه سنت طریقې باندې او دا به ډیر نیک او دیندار بدنه جوړیږي نو چې کله بلوغ ته ورسېدو نو هغه بهترین یو هستی د هغه بچی نه جوړه شوه څه وجه وه چې سنت طریقه باندې خپلې زوجې ته اتیان کړی دی نو تم چې راتله کې نو په هغه صحیح طریقې باندې او هغه دعا دعا غواړه کوم دعا چې الله رب العزت مسنون دعا را لېږلی ده نو فرمای ولا تقربوهن لا تاسو منځ کې گئے حتا یطهرنا تر دې پورې چې دا پاکشي فیضا تطهرنا کله چې خپا کشي خپا کس مطلب غسل وکي کپڑے بدل کی لفظ المباني تدل علی المعانی دلته شدر وړه دې تطهرنا نو چې خپا کشي مانم په دې باندې دلالت کوي چې خپا کشي نو بیا اتیان کوا فادو هلنا ترات لکوا من حیث امرکم الله دا کم ځای نه چې تا ته الله تعالی حکم کړی دی روافظ وی وی مراد د دینه هغه جدا جدا محل دی د ان نه مراد عین دی مونږ وایو نه مراد لري تعدد د کیفیت دی سمره طریقی استعمال اولی شی او کوا هم محل بیوی یعنی قائما و قائدا و مستجیا و مستلقیا یا راجعتا و ساجدا دا شانتی مستجیا هم اخرج بیوی یا جالسا محل چی کم دیا غبا موضع الحرسی نبا موضع الفرس اگا فرس والا زیبا نی دا فصل والا زیبا یا اگا زیتا بستای تیانوی روافظ وی آغا فل دلائل ذکر کئی وی سنگا فل دلائلو کی دا سی وی چی دوبر جائز دے شا طرف نا اتیان کول دا جائز دی وی چی دا دین مراد آغا تعدد دا محلاتو دے سنگا چی انا شیعتم سنگ استاسو خواخی سنگ استاسو خواخی نو آغا شانتی راتلل کوی آغا پدی غلط پہمی کی آرام دی او بیا لکه دلتا الله فرمای چې نساؤکم حرسل لکم تا بی بیا نستاسو پسل دے مخینا من حیث آمرکم اللہ دا کم زین چی تا تا اللہ حکم کردے ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تعالی وخی توبہ قبل ان کی توبہ استن کی او من کئی دا پاکو خلق سرا اللہ دا توبہ سو چی توبہ باسی غلطی دا نشوی دا مکی پتا نوا پویشه اینه توبه و باس اللہ با دی معاف کی او پاکان خلق وقی اسنا دی گن پا حالات کی بی بی تا اتیان وکی دی نزان منع کا بیا پرمائی نیسا اوکم حرسل لکم دا بی بیا نستاسو پسل لے فاتو حرسکم نتاسو دیخ پل پسل تارات لکو یا ناشیتم سنگ چستاسو خوخی سنگ چستاسو خوخی نروافیز وی وای د الله رب العزت پټه ذکر کو دلتانو پټی تا د کم طرف نه راځي پاغل راځي پدیل راځي پدیل راځي وای دا نه دوبور او قبول دواړه وای جایز دي پدی غلط فهمي کې هغه اړان دي بیا وای ګورا تاسو مونږ منه کوي تاسو وای چې تاسو په غلطه سري امام مالک رحم الله تعالی هغه وای چې تیان النساء من الدبر وای زنانه تا د شا طرف نه راتل وای دا جایز دي ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آغا آغا روایت راوڑی آغا تا منصوب دے داغی جواب آورا اول نمبر انا فمانا دا کیف اثر دے دا نجی پا آئین اثر لگا گورا آغا زکریہ علیہ السلام آغا وی قال رب انا یکونو لی غلام زما ربا زما دا پارا بس سنگا لکشی کیف یکونو لی غلام انا فمانا دا کیفا اغا بل زی کی فرمائی وی کل چی تالوت لبا چایی ور کئی اغا خلقوی انا یکونو لہو الملکو سنگا برد دا پارا بچای شنو انا فمانا دا کیف سرا او دویم نمبر جواب دا چی اللہ رب العزت فرمائی دی انا شیطم سنگا جستاسو خوخی نو اغا مراد تی کیفیات اغا تعدد دا طریقو دے ار طریقہ کولیشی خو مخرج بیوی دریم نمبر حدیث دا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغی مطلب دا دے چی اتیان من جانب الدبر دا شا طرفنا فی محل الجماع من القبل اغا جماع زی چکم دے اغا با دا مخ کی نی امام مالک اغا چگی والی خبر شو چا دا پروپیگنڈا جوڑا کری دا اغوی واللہ کذبو علیہ والله كذبوا علي والله كذبوا علي دري فروي ودي خلقوا فما بني درغو جوړ کړی دی د دې حدیث مطلب داسې نه دی او نه ما داسې ویلی دی الیس فیکم احد یعرف عربی و پتا شو کی او تن نشته دی چې هغه عربی باندې پیږي د حدیث مطلب خدا سے نه دی چې ته اتیان دوبر نه کوا نه نه قبول دی شاعت ربنا خیر دی او مخرج به وی بیا وای حرسو نه کې هغه موضوع د پرس هغه زی دا فرس والا زیتا مرازا او حرس دا دی مراد دا دینا مراد آغا زیت دا پسل دی او زوج دا سڑی دا دی آغا تخم کرون که دی او بیا پسل بیا سوچ وکا چی الولدو من این یخرج دا کم زینا بچه دا غیقی گی دا غشانتی نو تا آغا کار کوا چی کم نبی علیه صلاة و سلام آغی نمانا کری دا بل جواب بل نکته پا دی که دا واورا چی گورا اللہ رب العزت دا حیز پا دوران که چاگان نجاست تی تا آغی نتا منا کری اینو آغا زیتا ولی اتیان که چاگا خو نجاست دائمی دی همیشه دا پارا نجاست دی و تا آغا زیتا اتیان که نو آغی نمانا شادا معمولی وانتی نجاست دی اللہ تا دا دی نمانا کئی نو آغا نجاست دائمی چی دی نو دا غیر من شکنه بل صفا اللہ ویندی من حیث امرکم اللہ آغا زین اتیان کوا چی کم زین اللہ تا تا حکم کرده ده نو دا پا تامانی واجب ده حکم صفا را غلی ده نور حیلی ملت وا حدیث کی را غلی دی نبی علیه صلاة و سلام برمائی وی من اتا کاهنا او امراتا فی دبوریها فقد کفر بما انزل اللہ وعلا محمد صلی اللہ علیه وسلم وای سوک چی کاهن تراغه آغا کس تراغه چی آغا زانتا خاپیردار وایو دا غیب و خبری کولی یا آغا یا سوک راغه زنانتا دا دو برنان وای دا کفر وکو پا غصمان دی چی نبی علیه صلاة و سلام من دی اللہ قرآن نازل کرده دا غی خلاپی وکو یا آغا زنانا چی آغا لالا آغی شرک وکو آغا کورن لالا او شرکی وکو باباگانو نے اوختل دغشان دی قبرونو نے اوختل نو ایدا چی کور تراغے نو دا کافر دے فاغ دین من دی چی نبی علیہ الصلاة والسلام راوڑے دے فاغ دین من دا کافر دے نو جی سڑے کافر شو نو دا تلاقی شو خد فی تلاق شوا نو دی وجی نا آغا زائنو تا مزا چی آغا شرک دے آغا کار مکوا چی آغی بانی تا کفر ترسی قرآن بانی کفر کے نو دوبر مکوا اتیان دا دوبر مکوا بل نکتوا ورا اقلیات کا رجوع الالعقل گورا سمر حیوانات مرغی سمر سے چی دی آغا چی اقلی مادی ترات لکی نو آغا موزی الحرس ترات لکی دا نا چی موزی الپرس ترات لکی آغین اقلیات کا آغی فطری هدایت اللہ آغی تا کرده دی نو سوچ وکا آغی تا او گورا دا آغین اقلیات کا چی آغی کم طرف نا اتیان کئی نبیا فرمائی وقدمو لانفسکم تاسو ولی گئی دا پل زانونو دا پارا اسنا چی دیتا دی کار ویلی اشپا و رزا اغریب کارونو تنفری دی نا نا دنیای کارونا اغی تا هم سوچ وکا منزونا عبادات هم وکا تلاوتونا هم وکا زادا غشان تی خیر خیگری کارونا وکا یوازی دغی تا کار موایا وقدمو لانفسکم دیو نمبر بل مطلب دا دیده واورا وی ولی گئی دا خپل زانونو دا پارا چی کل ایتیان زوجی تکی نو دعاو غوڑا دا لانا اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا یا اللہ تا چی مونگ لسرا کی نو تی دا شیطان دا خلل نبچ کی دا دعاو غوڑا او چی کل تبیا میلاوشی اللہ رب العزت بتالا آغا بچے در کئی چا آغا با دیندار دا اللہ والا حستی با دا غینا جوڑی گی چکل تا اتیان پا غسونت طریقی سراوکو نو دا دعا غوار اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا شیطان بردی زین و تختی نو بیا دا شیطان خلل پدی که نشتی اللہ چی تالا بیا ولد در کئی بچے تالا در کئی نو آغا با انشاءاللہ آغا با نیک اولاد بتالا اللہ در کئی زکتا نیت دا نیک اولاد کرے دے نو بیا وی واتقو اللہ دا اللہ نوی لیلی وعالمو فویش انکم ملاقوه تا سبا دا دی اللہ سرام ملاوی دلی دا مو آیا چی پشپکی زما سرسو کما کی نشترے ننا لاوی زدر سرے ما زما ملائکی در سر دی دا سوچ او فکر مکوا چی دا یوازیم ننا اللہ در سر دے اللہ نا بچر تا پڑشی نو وی گئی دا اللہ نا فویشی تا سبا دی اللہ سرام ملاوی دن کی ای و بشر المومنین زیر ورکا مومنانو تا وس ربط واورا ربط دا برا سر نوورا پی دنیا والاخر وی سالون کانی لیتا ما وی تک دا دا یتیم دا مال بارا کی تا تپوس که دا غی بارا کی ریگی وی اختلاط وکا گردون وکا دا یتیم دا مال سرا و پا اصلاح دا نیت پا اصلاح باندی دا غی پا مال کی اصلاح وکا نوالا و سرا اختلاط وکا گردون وکا بیاروستا وی راشا مشرک خدی سرا ور اختلاط ونکی عبدالعباد دا پارا دا غین زان وساطا اتزال وکا آغین بلکل جڑا وکا چرتا دا مشرک خدی سر احتلات ونکی بیا کتا راشا وستا پاک موحید مسلمان مومین بی بی دا دا غی سر ترک احتلات وکا آغین سند وکا آغین ڈڑا وکا پس وقت کی چکل آغی تا بیماری راشی نو عارض وقت دا پارا لگ وقت دا پارا دا غینم اتزال وکا ویشوی دار دی ربط دی خوابیا ویسألون کان المحیض قل ورطو آیا اے پیغمبرا وازن دا تکلیف دی فاتزل النساء فی المحیض تاسو زان بچ سا تید خزونا فاغ دوران دا حیض کی ولا تقربوهن تاسو وطا نزد قدم کوئی پجیما سرا حتی یطهرنا تردی پوری چاگا پاکشی فیدا تو تحرنا کل چاگا خپا کشی فاتو هلنا نتاثرات لکوی من حیثو امرکم اللہ لکم زین چتا تاللہ حکم کھڑے دے ان اللہ یحب التوابین او بیشک اللہ تعالی من قید توبہ قبل توبہ استون کو سرا ویحب المتطہرین او من قید پاکو خلقو سرا نساؤکم حرسل لکم دا بیبیستاسو پسل لے خزیستاسو پسل دے فاتو حرسکم نتاثرات لکوئی دے خپل پسلونو تان ناشی تم سنگا چستاسو خغشی وقدمو لی انفسکم ولی گئی مخید خپلو زانونو دا پارا واتقوا الله دا اللہ تعالی نویرے گئی وعلمو فوش انکم ملاقوه تاسو بردی اللہ سرا ملاوی دن کی و بشر المومنین زیر ورکا مومنانو تابیا و یسألون کان المحیض تپوس کے استانا پبارد حیث کی قل ورطو آیا ہوا زندہ گندے فاتزل النساء تاسو ڈڑو قید قلو بیانونا پجیما کی فی المحیض بحیث کی ولا تقربو ہن لا تاسو منز دیکھی گئی دیتا حتی یطہرنا ترسو پوری چی دیو پاکشی فیضا تطہرنا کلچی دا خپا کشی فاتو ہن نو تاسو رات لکوئی وی من اتا دوبرن فالیه لعنت اللہ سو چی دا شا تربن رات لکوئی نو دا اللہ لعنت پا دے سڑی باندی وریگی اگر سخل دا خبر کئی و چا چې شا طرف نه دوبر نه راتله وکړو نو په ده باندې ښځه طلاقیږي نه نه دا خپله ځان هسې خبره ده دغه نه نه د الله لعنتي دا سړی جوړیږي نو بیذا تطهرنا کله چې دا خفا کشي فاتوهن تاسو راتله کوئ من حیثو امرکم الله من په معنا د فی په هغه ځای کې چې الله تاسو ته حکم کړی دی ان الله یحب التوابین بشک الله مینه کوي د توبه ایستونکو سره ویحب المتطهرین اللہ من قید پاکانو سرا نساؤکم حرسل لکم خذی اغاستاسو پسل لے پاتو حرسکم تاسو رات لکوئی بل پسل تا هل ناشئتم سنگ جستا سوخخی وقدمو لیان پوسیکم تاسو مخکی ولیگئی د خپلو ځانونو د پاره. غلام حبیب شیخ په دې ځای کې یو سوال ذکر کوي. هغه وایي ماشاءالله ډیر مزاحیه دی. هغه وایي د یو ښځې او د یو سړي مکالمه وه. خپله ښځه او خاوند و. هغه سړی ورته وایي راکه. ښځه وایي وایي مخکې چې نه وو نو تا نه غوښتو، اوس دی اوس زه نه درکوم، چې کله نه وو نو بیا به درکم. ډیر بهترین سوال یې ذکر کړی دی. دلته خو تاسو ته پته را ده کره دې باس وشو، کله دې باس نه وي نو چاته پته نه لګي. نو قدمو لانفسکم تاسو ولیږئ مخکې د خپل ځانونو دپاره. واتقوا الله د الله تعالی نه وېرېږئ، والمو پوه شئ انکم ملاقوه تاسو به ردی الله سره میلاوېدونکی. وبشر المؤمنین زیر ورکه مؤمنانو ته.